أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين ددي آياتنا دما قبل سرام مناسبت آوازه ده مخدا مسألة رشوه ده چه دی مشرکانو بدا خبر اکولا یا ایوها الذی نزل علیه الذکر انکا لمجنون ای آغا کسا چه باغبان نے ذکر نازل اولشی یعنی محمد علیه السلام دا غبارک بدی ویت لیوانے نیو طرف تا دا قرآن نا انکار الفاظ داست دی او بل طرف تا نبی علیہ السلام تا بے مجنون وے استحضا بے قولاو دا نبی علیہ السلام دا صداقت نبے انکار کر نو دا قرآن بارکی خوالاو وے انا نحن نزلنا ذکر دا ذکر مونگا نازل کرے دے او دا دے حفاظت بمونگو نو دا غی اشکال جواب ہوشو اوسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بدیلی ونیوی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لم الله جل جلاله تسلی ورغی صدا صرف تا سرا داسې معاملہ نشی کولای چې تا ته مجنون ویل کیږي لیونیوی لیکيږي او تا پر استهزاء ټوکی کول شي نه نه داستا نمخ کې امددا کوم نو رویه پاتې شي نو اللہ فرمائی ولقد ارسلنا بتحقیق سرا منگلی گلی دی پیغمبران من قبل کا اے پیغمبر اولان دستانا فی شیع الاولین پا اغا ڈلو اولن ہوگی شیع جمع دی شیعتن دا اغا ڈلی تو ویلی کیو جی پیو خبر باندی راغون بی او فی لپس کے اللہ اشارہ اکلا چی دا پیغمبران ہم پا دی ڈلو کیو دا سناشنا خلقنو چی دا پیغمبر بم دا دی نو دی با پی جندہ دا اغا صداقت بہتا معلوم نوستان اولان دی منگ پیغمبران لگلی دی دا اغای خلق و اغای پی جندہ ریختینی پیغمبران او دا اغای بارکی کردار سو نو اللہ فرمائی وما یاتیہم من رسول ندر اغلے حسی او پیغمبر دغه مخ کی قومنو دا حسی او پیغمبر الا کانو بیہی استازئون مگر او دا قومنا مسلسل بیہی دی پیغمبر پوری استازئون چٹوگی گولی تو دا یواز استا حالت نرے استانا مخ کی حسی او پیغمبر دیتا بے لکی گور کلمات دا حسر ان هیڅ یو پیغمبر هم داسې نه در شو الله نبی صلی الله علیه وسلم چې هغه پوره دې استهزاء نشي نه پته ولګي دا کې وسړې مبلغ دې هغه ما پوره ګوره ز تبلیغ هم کوم ټوکی کی ما به زی خلق خبرې گئی نه الله د پیغمبرانو لپاره کې نبی صلی الله علیه وسلم ته ځان وړاندې هیڅ یو پیغمبر نه در شوی حاضر سره خبره الا کانو به استاذون مگر دا قومونو با مسلسل دے پیغمبرانو پوری ٹوکی کولے لذی وجی حدیث کی راضی اشد البلائع علی الانبیاء دا ٹیلونا لوے دیر مسائب چی راضی اور دیر لوے مصیبتونا چی راضی دا پا انبیاءو باندی راضی دا قومونو دا درپا انبیاءو تا دیر لوے لوے مسائبو اگر رسید لی انو کتا پوری کی گی نو نبی علیہ السلام تا اللہ پا ما قبل تاریخ سرا پا ما قبل قومون سرا پا آگے سرا تسلی ورکلا هغه تاریخ وته د نور قومونو د پیغمبرانو را وړاندې کو کذالک نسلکه په قلوب المجرمین الله فرمایي څنګه چې دک سابقینو استهزاګانې ټوکی وکولې نو کذالک هم دکرنګي نسلکه الله وي موږ د استهزاء او شرک او کفر دا موږ داخلو په قلوب المجرمین په زړونو د مجرمانو الله وي د استهزاء او پیغمبرانو په سي ټوکی د دې مجرمانو په دې زړونو کې موږ ورداخلو سپره یاد باندې اشکال درازي چې کله الله جل جلاله دا کوپر او استهزاء د دې پزله کې داخلي دوی د بیا سزا سره ورګي خبرم ځان درازي نو آیات نجکم اشکال لازی اغا جواب پا آیات کے پخپل ذکر دیں اغا سنگا اللہ پر ملمون پا قلوبو دا مجرمینو کے داخلو نو دا جرم والا وجہ دا کنا اللہ جل جلال ہو چه دا دی پا زلکے دا شرک و کپر داخلی دا پا سبب دا جرم دا چې مجرمان دی دا اللہ ہونوی چه دا مومنانو پا زلکے دا مجرمانو پا زلکے نو دا جرم ورلہ دا دی سبب دی چې دې جرم کوي جرم کوي خپل صلاحيت ختم کی نو چې کله خپل صلاحيت ختم کی نو الله جل جلاله بیا دې پزړه کې کوپر او استهزاء داګه سره مینا او محبت پیدا کی ادا واقع خبره ده چې کوم شی صلاحيت ختم شي نو هغه خلک ضایع کوي داګه ضایع کول ځای که یو خوراک دې داګه صلاحيت ختم شنه هغه ضایع کوي نو چې کله دې په جرمونو سره په ناپرمانو سره خپل صلاحيت ختم کړو نو الله جل جلاله هم بس د دې پزړونو کې دغه چه سره مینا او محبت پیدا کړ دغه شی په کې داخل کړي مسلسل جرمونه او چې کله زلک یې دا شی پیدا شو نو الله فرمایي لا یؤمنون به دې په محمد علیه السلام باندې ایمان نه راړي او بعد مفسرین لا یؤمنون به د دغه سلوک اثر دا شی چې الله د دې پزړه کې دا پیدا کړ نو لا یؤمنون به دی ایمان نرولی پا دی وحی باندی وقد خلط اللہوی پا تحقیق سرا تیرشوی دا سنت الاولین طریقہ دا اولنو خلقو دا اولنو امتنو طریقہ زمونگا پو سنتنا پی الاولین چکم اولنی خلق تیرشوی دی نو اللہ طریقہ سوا چکم مکذبینو دا پیغمبرانو نا پرمان خلقو اللہ جل جلالہو اغیت سزاور کلی دا او دا اللہ طریقہ دا نیکانو بارا کسی تیرشوی دا چه کم دا اللہ جل جلال ہو دا پیغمبران و منون کی خلق ہو اللہ جل جلال ہو پہار زمانہ کے آغیت نجات ورکڑے دے ندی سر اللہ تخویب ورکی وقد خلق سنت الاولین ولو فتحنا علیہم بابا من السماء فظلوا فیہ یعرجون لقالوا انما پدی آیات کے اللہ جل جلال ہو یو اشکال جوابم کئی اغه اشکان جواب داو لو ماتاتین بالملائکه مخک تیر شو پیغمبر بارا کې بدی وی دیولی پرشتہ نراولی پیکون معه نذیرا چې پرشتہ د سریو او ګرځي دا خبره خلکو ته کوي چې دا د الله پیغمبر دے دیو منه یو اشکال لدی دا دغه جواب الله ورکی الله وی پرشتہ راتل خو سکه د پرشتہ راتل خو پریدا ولو فتحنا کچره مونکو لوکو علیہم پدی باندے بابا من السما یو دروازه د اسمان در طرف خبرم زین ترالا فظلو فیه یعرجون فظلو پس پر رس کے دا مشرکان پیه پدیر دروازه کے یعرجون برو کی جی طول دا اسمان کائنات مشاہدہ کی کتا دا پرشتیر اطلل سکے مونگا برا اسمان کی یو دروازه کو لوکو دا مشرکان د زمکینا د شپې نه چې سړی خامخا په سړی باندې خوب راځي جټوي بالکل درځي چې انسان بیداری ا بالکل د خوب سره اثر پم نه درځي دی په هغه دروازې د اسمان کې بر اوږيږي اغه ټول کائنات مشاهده کی نبی په پیغمبرو منی نه الله په دې آیات کې د دې زدم بیانې ښا بلکې الټه په دې باندې د دې په ځای باندې چې دا پیغمبر معجزه وګڼي دا پیغمبر حق وګڼي د دې پیغمبر خبره اومني نو الټه بدی سو وای لقالو دی به وای جواب کې انما سکرت ابصارنا یقینا په تحقیق سره صرف او صرف بند کړی شوی دی زمنګ سترګې زمنګ پسترګو باندې نظر بندي شوی دا موږ چې برابر روان یو اسمان تخیجو نو دا سره معجزه نه ده پیغمبر دا زه حقیقت نه دی او بس دا زمونږه باندې یو نظر بندي شوی دا زمونږ نظر بند شوی دی بلکې دا څه کې بل نحن قوم مسرون بلکې مونږ دا سه یو قوم یې په مونږ باندې دی وقې جادو شوی نو الله پرمای کچره دا کارو کو د پرشتي راتل خو پرې دا الټه دی برم وقې جاو ندی بغد دو خبرې کې چې بس دا دو خبرې دي سره په سره اس حقانیت نشته د پیغمبر اس معجزه د پیغمبر نشته یا خو زمونږ پستر کو باندې بندش ته څه نظر بندي ده بلکې دا جادو دی په مونږ باندې څه هر شوی دی نو مونږ ته دا څه لګي چې مونږ اسمان ته پر روان یو هغه نه تعالی دې ته ویل کیږي زید ها خلق وې زید زید د مکی د مشرکان او الله جل جلاله په دې آیات کې د اغی زید الله ښکارا او مسلمانان وسره وسره مسلمانانو تم تسلی ورکړي چې تاسو د دې ایمان پته مې او تاسو وایي چې معجزې راشي پیغمبر سره پرېشتي راشي دی به ومني د پرېشتي راتلل څه کې کوټه دی عمر برکه ندی بدک خبري شروع کی ندی آیات یو مطلب دار ها او دیم مطلب د دې آیات سره دیم یو دیم ترجمه باندې کړه تفسیر خازن نو دک تفسیر خازن ذکر کړي بازو بلم سے تفسیر خازن او بلم ذکر کړي اگر داری که دروازه من کلاو کو نو دا دی خطل مراد ندی فظلو فیه یا عرجون دا پرشتی پا دا دروازه کی برخیجی او دی اوی نی چه دا اسمان تا پرشتی خیجی او کزیگی دی دا مشاهده کی نو بیا بم دیوی چه دا پرشتی مرشتی منگ دی نختاری دا خو یو نظر بندی دا پا منگ باندی شوی دا یو نظر بندی دا زمان نظر بند شوی دی بس صبح کرت ابو سارنا سنگ چه اون شهی سلی اغه سکرانی عقل پسا عقل لې خراب شوی هغه په حقیقت باندې نه پويږي نو دا قرانګه زمون د عقلونه خراب شوی مونږه سترګې باندې کړې شوی دي مونږ ته حقیقت نه ښکاری زمونږه سترګې باندې کړې شوی دي بل نحنو قوم مسرون بلکې مونږ باندې جادو شوی دي مونږ ته برختاری چې پرشتي او خدای پرشتي راغوزي شوی نه پرشتي خطل دي نه راغوزي شوی دي د پیغمبر اس معجزه نشته ها ندی کې د دې انتهایی ضدیت او په دې آیات کې د الله جل جلاله شفقت او مهربانۍ ته اشاره ده چې الله انتهایی مهربان دی ګوره الله ته پته ده چې دین من د دې وجه الله دا معجزه را لېګی نه کچره الله جل جلاله دا معجزه را لېګلې وې یعنی دروازه کله وکړې او بیا پرشتہ را لېګلې وې او دې بیا نه منلې پیغمبر سره پرشتہ ګرځې دې او دې انکار کړو نو اما کانو اذن منظرین بیا مخک خبره تیر شو چې کله الله یو قوم یو معجزه وګوړي او بیا هغه قوم اونم نه الله بیا غیته مکن ورته بیا الله تبا کوي نو د دې وجنه په دې آیات کې دا الله جل جلاله دې انتهایی شفقت او مهربانۍ بیان بس دې دا پوری اره دې ولقد تحقيق سران صلی الله علیه من لګل دې من قبل کاولان لسانه اے پیغمبران نور پیغمبران فی شیع الاولین پا پر کوڑلو داولنو خلقو کے وما یعتیهم نبرات دیتا مر رسولن ایسیو پیغمبر الا کانو مگر وی ای مسلسل بھی دی پیغمبر پوری استازی انٹو کی بے کولی کذالکا ام دک کرنگی نسلکو اللہ ویم داخلو دا استعزا و شرکو فی قلوب المجرمین پزلون دا مجرمانو کے نپتاو لگی دا خالق دا شر او دا خیر دا دوارو اللہ دی کوپر او شرکو ملا پزلو کی پیدا کئی ایمان ملا پیدا کئی لا یؤمنون بیہی دی ایمان نروڑی بیا بیہی دی قرآن باندے دی محمد علیہ السلام باندے وقد خلط او تاکیق سرا حال دا دے چی تیرا شوی دا سنت الاولینا طریقہ دا اولنو خلقو طریقہ زمنگا پا بار دا اولنو خلقو گئی ولو فتحنا اللاوی کچری من کلوکو علیهم فدی بانده بابا من السما یو دروازه دا اسمان لا فظلو پس دی اخیج دورزی فیه پدی دروازه کی یا رجون فظلو پس اگرزی دورزی فیه پدی دروازه کی یا رجون برخیجی لقالو نخام خادی بوائی انما صرف او صرف سکرت ابصارنا نظر بندی کړی شوی دا نظر زمنګ باندې پستر زمنګ باندې بل نحنو بلکې مونږ چې قوم مسحورون یو قوم سحر زده یو مونږ باندې سحر او جادو شوی د دې شاته اس حقیقت او معجزه نشته یا ولولین یا الاخرین یا قوت المتین یا رحیم ساکین کریم خدای دې درس جاری رسول یا الله کریم خدای جاری ساتلو توفیق مونږ ته نصیب وکړي کریم خدای مونږ ته حق کې حق سره یا الله اتفاق یا الله د حق منل را نصیب کی یا الله د حق سره د زید او د عناد مو ساتي کریم خدای دې زموږ ناراضي شي خو رضا نصیب وکړي صلی الله